เรื่องของฝากจากอเมริกาตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย บางทีเราอาจจะเห็นควันขึ้นมามีรูอยู่ในถนนหรือในข้างๆฟุตบาทแล้วก็มีควันขึ้นมาหรือบางทีมันเราเดินไปแล้วเย็นวาบอยู่ใต้ขาเป็นควันขึ้นมาบางทีไม่มีควันก็เย็นมีลมปล่องลมพัดขึ้นมานั้นเพิ่งรู้เถิดว่าข้างล่างตรงนั้นน่ะมีบ้านมีเรือนมีตลาดมีรถราม้าช้างอยู่ใต้ดินตรงนั้นลึกลงไปอย่างน้อยก็ต้อง5เมตรกันคือมีบ้านใต้ดินมีเมืองใต้ดินมีรถใต้ดินอยู่ตรงนั้นข้างบนก็มีตึกรามบ้านช่องมีต้นไม้ต้นไร่เขียวชอุ่มเขียวสดงดงามเหมือนป่าดงพงไผ่ในมหานครวอชิงตันอันเป็นเมืองหลวงนั้นมีป่าดงใหญ่อยู่กลางเมืองถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าดอนปูตาแต่ของเขามันไม่ใช่ดอนปูตาเล็กๆพวกเราถ้าไปเห็นดอนปูตาอำเภอพันนาเมืองอุบลซึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นอำนาจเจริญมีริงเป็นหลายร้อยตัวแล้วก็มีต้นยางใหญ่ๆดอนปูตาที่นั่นก็นึกว่าใหญ่โตแล้วก็ประมาณสักร้อยกว่าไร่แต่ดอนปูตาที่วอชิงตันที่เขาเรียกว่าร็อกกิ๊กนะ มีหลายพันไร่มืดเข้าไปบินห้วยผ่านน้ำไหลใสสะอาดไม่มีคราบใครแห่งความสกปรกเขารักษาความสะอาดเรียบร้อยความสงบร่มเย็นได้ดีมากในเมืองก็เหมือนในป่าในลานบ้านมีหญ้าเขียวสดงดงามทุกบ้านใครไม่ปลูกก็จะถือว่ามีความผิดเพราะการปลูกหญ้านั้นช่วยคุ้มกันไม่ให้มีฝุ่นธุลีละอองไหลออกมาเมื่อลมพัดก็ไม่มีฝุ่นเพราะหญ้าเขียวขจีต้นไม้ก็เขียวสดงดงามถนนหนทางเป็นระเบียบเรียบร้อยรถราพาหนะฝักใฝ่แต่ก็ไม่ติดเหมือนกรุงเทพบ้านเราเราจะไม่เห็นผู้คนเดินไปเดินมาเห็นแต่รถและเราจะไม่เห็นคนนอนเล่นจับกลุ่มคุยกันอยู่นอนใต้ทุ่นเหมือนพวกเราดูแล้วเขาดีกว่าเราหลายอย่างและเขาก็ไม่ดีเหมือนเราอีกหลายอย่างเหมือนกันซึ่งก็น่าจะเอาแต่ของดีๆเข้ามาฝากที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าในบ้านในเมืองในนครหลวงก็ดีเราจะเห็นว่ามีสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนกเป็นกานกทุกชนิดนกตัวเล็กๆที่น่ารักเดินหาจิกตะกะแตนแมงมันเดินหาอาหารกินนำตามลานหญ้าในรัฐสภานั่นนะยิ่งเยอะเลยกระรอกวิ่งไปตามดินมาหาตะกุยคุยเขี่ยหาอาหารกินบางทีก็วิ่งมาใกล้ๆเรามีอะไรยื่นให้มันก็กินไม่มีใครเลี้ยงแล้วก็ไม่มีใครฆ่ามันอยู่ในเมืองอย่างในร็อกกรีกในป่ากลางเมืองมหานครวอชิงตันในกระดิ่งหรืออยู่นอกๆไปก็ดีจะมีกวางเดินไปเดินมาเพ่นพ่านไม่มีใครก็ไม่มีใครเขาฆ่ามันตามถนนป่าใหญ่เขาก็จะทำเป็นรั้วลวดตะข่ายลวดถามว่าทำทำไมรั้วล้อมถนนไว้สองข้างกันกวางไม่ให้กวางออกมาข้ามถนนเพ่นพ่านเดี๋ยวจะเกิดอันตรายรถจะชนมันตายให้ความคุ้มครองแก่มันจะเกิดอุบัติเหตุแก่รถแก่ราพาหนะด้วยถ้าหากไม่มีรั้วกั้นมันตรงไหนไม่มีรั้วเขาก็จะเขียนป้ายไว้ทำเป็นรูปกวางกระโจนเขาก็อาจจะเขียนเป็นภาษาของเขาว่า Beware of the Across ระวังกวางข้ามถนนนะอย่างเงี้ยนี่แถบเมริแลนด์แถบนิวเจอร์ซีย์มาทางแถบเดลาแวร์เพนซิลเวเนียพวกเนี้ยบริเวณแถบนี้เวอร์จิเนียตะวันออกตะวันตกทั้งหมดที่มีป่างามๆทั้งด้านทางริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกจะมีสัตว์ป่าชุกชุมเขาก่อรักษามันล้อมรั้วถนนไว้กลัวมันจะเข้ามาข้ามถนนส่วนเรื่องฆ่าเรื่องแกงกันกินน้ำไม่มีแน่ลงไปทางใต้ทางจาก นอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาลงไปทางจอร์เจียฟลอริดาไมอามี่ไปนู่นก็จะมีรั้วกั้นไว้ข้างถนนถ้าตรงไหนไม่มีรั้วก็จะมีภาพจระเข้จะเขียนเป็นป้ายไว้ Beware of Crocodile Across ระวังจระเข้คลานข้ามถนนนะคือจระเข้มันเยอะเขาไม่ให้จระเข้ข้ามมาในถนนกลัวรถจะชนมันก็ทำรั้วกั้นเอาไว้หรือกลัวมันจะมากัดผู้คนเพราะว่าทางไปทางนู้นจะมีที่ราบรุ่มเป็นบุ่งเป็นทามเป็นบึงเหมือนบ้านเราคงจะเคยได้ยินข่าวที่เครื่องบินตกลงไปแถบฟลอริดาเนี่ย110คนไม่มีเหลือสักศพจระเข้กินหมดเลยตกลงไปในบุ่งในทามนะเพราะนั้นเขาก็ไม่ฆ่ามันเราจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเขาเจริญสงบน่าอยู่สะอาดสะอ้านนั้นเขามีระเบียบเรียบร้อยดีมากไม่ว่าเขาจะไปไหนถ้ามีคนนอกมีคนเกิน 3-4 คนไปเขาจะต้องเข้าแถวออนไลน์เข้าคิวเข้าแถวจะไปซื้อตั๋วรถไฟรถไต่ดินจะไปขึ้นรถเมล์ จะเข้าไปเที่ยวดูชมนิทรรศการหรืออนุสาวรีย์ก็ตามจะต้องเข้าแถวเสมอภาคกันมีระเบียบเรียบร้อยตรงนี้นี่ก็เป็นความดีอันหนึ่งซึ่งจะได้เล่าให้ฟังว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและสิ่งที่น่าคิดอีกบางอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยของเขาเจริญรุ่งเรืองเขาจะมีอิสรภาพอิสระเสรีส่วนบุคคลเรียกว่า Liberty และในขณะเดียวกันอิสระเสรีนั้นจะไม่ไปก้าวก่ายจะไม่ไปริดรอนสิทธิของผู้อื่นเขาเรียกว่า equanimity คือความเสมอภาคคนมาก่อนคนก็เข้าไปก่อนมาที่หลังก็เข้าคิวหลังไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ว่าราชการหรือจะเป็นคนพิการเขาจะเห็นคุณค่าของคนมากว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณมีค่าแม้แต่คนพิการจะทำถนนหนทางจะทำที่จอดรถปาร์กิ้งลอตอะไรต่างๆต้องมีที่จอดรถของคนพิการตามรถไฟใต้ดินบนดินหรืออะไรก็ตามเขาก็ให้เกียรติคนพิการคนพิการจะขี่รถของตนเองมา คือรถไฟฟ้ารถจักรยานรถอะไรไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะค่อยๆหมุนมาคนตาบอดคนพิการอะไรก็ตามก็จะหลีกทางให้มันมีที่ให้แต่มีตึกมีอะไรที่สาธารณะ2ชั้น3ชั้นจะต้องมีลิฟต์สำหรับคนพิการขึ้นทรัพยากรบุคคลเขาไม่มองข้ามเลยนี่คือสหรัฐอเมริกาที่เขาเจริญแล้วตอนนี้เขาเรียกว่า equanimity เสมอภาคกันทุกคนก็คือมนุษย์ไม่ให้ดูถูกดูแคลนตีค่าตีราคามนุษย์เหมือนกันให้ตกต่ำลงแต่ปัญหาเรื่องการเหยียดผิวเรื่องการดูถูกดูแคลนทำลายประทุษร้ายกันก็ยังมีอันนี้ส่วนที่ไม่ดีของเขาแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์เป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจัดไว้ได้ดีมากและก็ดีจริงๆทีนี้ก็ยังมีอีกที่ดินราคาที่ดินจะถูกกว่าบ้านนอกในภาคอีสานที่เราซื้อรอบๆวัดขยายวัดเนี่ยไร่ละเป็นหมื่นเนี่ยไร่ละมากกว่าหมื่นก็มีนี่มันถ้าไปเปรียบเทียบทางโน้นถูกกว่ามากเอเคอร์ละ 1,000 เหรียญสูงสุด 1,200 เหรียญที่เป็นป่าเป็นอะไร 1,000 เหรียญก็เท่ากับ 25,000 เอเคอร์หนึ่งมันก็ตกไป 1,000 ตารางวา2ไร่ครึ่งเมื่อเปรียบเทียบความเจริญกับเปรียบเทียบค่าเงินตราที่สูงกว่ากันและการซื้อขายที่ดินอะไรเนี่ยของเขาถูกกว่าและในที่ถูกนี้ทุกคนสามารถจะซื้อได้จะเป็นใครก็ตามก็ให้มีเงินมาซื้ออย่างถูกต้องเรียกว่าเอาเงินมาลงทุนในบ้านเขาเลยเขาไม่กีดกันจะเป็นคนไทยเป็นใครไปซื้อก็ได้แต่ว่าจะต้องซื้อเป็นเงินผ่อนระบบ installment คือระบบผ่อนส่งทำไมจึงต้องให้ผ่อน ถ้ามีเงินสดๆไปซื้อได้ไหมก็จะตอบได้ว่าซื้อไม่ได้ ถ้าคุณจะมีเงินสดไปซื้ออะไรเกินกว่าเงินสดในวงเงิน 20,000 ขึ้นไปจะต้องถูกสอบสวนด้วยตำรวจ FBI ว่าเงินนี้คุณได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมหรือไม่หรือว่าไปคดไปโกงผู้ใดมาไปเบียดเบียนใครมาถ้าได้มาถูกต้องชอบธรรมคุณเสียภาษีให้แก่รัฐ City Tax State Tax หรือยังถ้ายังก็ถือว่าผิดอย่างมหันต์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตที่ควรเอามาฝากกันว่าเขามีความดีอะไรเดี๋ยวจะได้เล่าทีหลังว่าเขาทำอย่างไรจึงต้องทำอย่างนั้นมันเพราะอะไรต้นไม้ทุกต้นมีคุณมีค่าใครจะตัดอยู่หน้าบ้านแม้แต่จะเป็นกิ่งเดียวตัดก้านรานกิ่งเนี้ยต้องไปขออนุญาตต้นไม้ใหญ่ๆโดยเฉพาะในบ้านของบุคคลสำคัญเขาจะเก็บไว้หมดเลยบ้านของบุคคลสำคัญอย่างประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกแล้วก็มาตั้งเมืองหลวงใส่ที่กรุงวอชิงตันเนี่ยบ้านของจอร์จวอชิงตันมีเท่าไหร่อยู่ในสภาพเช่นไรเขาก็รักษาไว้ให้คนทั้งหลายเข้าไปเที่ยวชมมีคอกม้าอยู่อย่างไรปิ้งปลาอบเนื้ออบอาหารอย่างไรซักผ้าอย่างไรเอาไปตากไว้ตรงไหนไถนาเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาทำไว้หมดเลยคอกหมูคอกแพะคอกแกะอะไรคอกม้ายังมีอยู่รั้วระโคนเจาะรูแบบบ้านเราก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ๆที่เขาปลูกไว้ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันปลูกวันนั้นวันนี้กี่ร้อยปีเขาก็จารึกไว้ต้นไม้ใหญ่ๆในบ้านของเขาคนสำคัญเนี่ยจะต้องอยู่ในป่าในบ้านที่ร่มรื่นมีแต่ป่าต้นไม้ต้นใหญ่เขาก็ทำสายล่อฟ้าให้มันถ้ามันใหญ่มันสูงกลัวฟ้าจะผ่าต้นไม้ที่มันเป็นโพรงเป็นโกลนเขาก็ยังรักษาโดยทำสะอาดโพรงที่มันดอกมันพุแล้วก็เอาปูนเอาน้ำยาปูนโปสเตอร์ไปใส่กันพวกตัวหม้อตัวปลวกตัวอะไรหรือว่ามันจะเน่าผุเมื่อน้ำขังไม่ให้บาดแผลของมันอักเสบเขารักษาแม้กระทั่งต้นไม้ที่มันเป็นโพรงมันอะไรไม่เหมือนพวกเรามีอะไรก็มีแต่ถางทางคุณงามความดีเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรเอามาคิดมาพิจารณานำมาสู่การพัฒนาประเทศชาติสังคมบ้านเมืองของเราที่นี้ก็ยังมีอีกสิ่งที่น่าคิดก็คือเรื่องอิสรภาพเขามีโครงสร้างของการดำรงชีวิตและสังคมเขาเป็นระบบการปกครองการบ้านการเมืองที่เรียกว่าเดโมคราตี้คือประชาธิปไตยเขาจะมีคำว่าLiberty คืออิสรภาพสิทธิส่วนตัวจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้ไปก้าวก่ายไปริดรอนสิทธิของคนอื่นต่อมาก็ Equanimity คือความเสมอภาคในสิทธิและหน้าที่ของตนเองกับคนอื่นไม่ให้ก้าวก่ายกันอย่างกรณีจะไปซื้ออาหารในร้านอาหารกินก็ยังต้องเข้าแถวอีกนะคุณจ่ายเงินจ่ายอะไรหรือว่าคุณถือถาดแล้วคุณก็ไปเข้าแถวตักอาหารทั้งที่ซื้อนี่แหละต้องเข้าแถวแล้วก็ตักเอาเองตักแล้วก็ชอบอะไรก็หยิบไปแต่ก็ต้องเรียงคิวไปแล้วก็เอาเงินไปจ่ายเขาดูแล้วมีอะไรเขาก็จ่ายออกมาในคอมพิวเตอร์จ่ายเงินเขาเสร็จก็ถือไปนั่งกินอยากกินกาแฟคุณก็ไปเอาแก้วสำรองแก้วกระดาษแล้วคุณก็ไปบีบเอาน้ำกาแฟร้อนๆแล้วคุณก็เอาน้ำตาลอะไรที่เขามีให้เป็นทุงๆเอาครีมคุณก็ไปปรุงกินเองจ่ายเงินให้เขาแล้วก็ไปนั่งกินไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามก็ต้องทำอย่างนี้เมื่อกินเสร็จคุณก็ไปทิ้งใส่ถังขยะเขาก็วางไว้ให้แก้วขวดตรงขยะตรงนี้กระป๋องลงขยะตรงนี้กระดาษอะไรอื่นๆลงตรงนี้แยกกันบ้านเมืองก็มีระเบียบผู้คนมากมายกายกองก็สงบระงับสะอาดสะอาดนี่คือคำว่าequanimity ความเสมอภาคกันระหว่างสิทธิหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยไม่ให้ก้าวก่ายริดรอนกัน และอันสุดท้ายก็มีอีกคำหนึ่งว่าพัฒนังริตีคือความเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนพี่เหมือนน้องตรงนี้บ้านเมืองเขาสงบเขาดีงามโดยเฉพาะเรื่องลิเบอร์ตี้เนี่ยคือความอิสระเสรีเนี่ยเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้แล้วก็การศึกษาในคอนเรดในยูนิเวอร์ซิตี้ในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ในไฮสคูลก็มีแผนก Divinity School Theological School แผนกศาสนาแผนกปรัชญาให้นักเรียนทั้งหลายเรียนไม่ใช่ภาคบังคับไม่ใช่วิชาบังคับคุณชอบเรียนอะไรคุณก็เรียนได้เรื่องศาสนาพุทธศาสนาก็มีอยู่ในหลักสูตรนี้ทำให้คนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่นักเรียนรุ่นใหม่สนใจเรียนพุทธศาสนาเรียนแล้วเขาก็บอกว่า enjoy I love and enjoy to learn the Buddhist religion in the high school เขาบอกว่าฉันรักแล้วก็เพลินใจในการศึกษาเราเรียนเรื่องพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้ไม่บังคับไม่เทนชั่นไม่ตึงเครียดแล้วก็ยังไม่มีลักษณะที่เรียกว่าcommandments เขาบอกว่า without commandments คือไม่มีการบังคับเขาก็เลยรักแล้วก็เพลินใจดูๆแล้วยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก็เหมือนวิทยาศาสตร์จะเป็นปุ๋ยเป็นวิตามินให้แก่พุทธศาสนาคนรุ่นใหม่เริ่มศึกษามากขึ้นนี่เป็นความดีของพวกฝรั่งนะน่าคิดอีกเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันแม้แต่โบสถ์หรือที่เขาเรียกกันว่าเชิดคือวัดของศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีประกาศขายวัดไปไม่รอดก็ขายก็มีบางแห่งไปซื้อมาสร้างวัดพระพุทธศาสนาเรียกว่าไม้กางเขนออกไปพุทธรูปเข้ามาแทนอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ในบ้านในเมืองเขาในขณะเดียวกันศา สนาที่แท้ดั้งเดิมของเราก็คือคริสต์ศาสนาซึ่งเขาก็ส่งเสริมสนับสนุนแม้แต่ในเงินตราแต่ละใบก็จะเห็นเขาเขียนมอตโต้นะใช่ไหมว่ามอตโต้คือภาษิตคือคำขวัญคำคมอาจจะเป็น national mottoแล้วอยู่ในเงินเนี่ยจะมีคำว่า In God We Trust ทุกใบตั้งแต่$10 $100 $50 $20 เขาจะเขียนว่า In God We Trust บางวันบางทีก็จะเห็นอีกคำหนึ่งที่เป็น National Motto เลยคือเป็นคำขวัญของชาติเลยว่า One Nation Under Godคำว่า in God we trust ในเงินนั้นหรือว่าใน national motto ที่เรียกว่า one nation under God เนี่ยความหมายก็คือว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวเนี่ย one nation under God หมายความว่าประชาชาติแม้จะมายมากหลากหลายแต่ก็หนึ่งเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็น่ารักเหมือนกันน่าเคารพนับถือคุณงามความดีของเขาในเงินในทองอะไรต่างๆก็จะหรือคำสอนสั้นๆกินใจไว้ให้อนุชนให้ลูกให้หลานในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคไฮเทคเนี่ยยังสำนึกถึงคุณค่าของศาสนาของสิ่งของธรรมเขาจึงบอกว่าIn God we trust แปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าเป็นการสนับสนุนสั่งสอนว่าเรายังมีพระเจ้าอยู่นะพระเจ้าเป็นตัวแทนแห่งความถูกต้องแห่งความดีงามความรักความสมัครสมานสามัคคีเราอาตมาไปที่เมืองวิน เมืองวินเชสเตอร์รู้สึกจะเป็นรัสเวอร์จิเนียเวสเวอร์จิเนียทางตะวันตกวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เป็นวันพระของศาสนาคริสต์เมืองนี้เป็นเมืองสงบเงียบเป็นเมืองบ้านนอกเมืองเล็กๆแต่ว่ามีโบสถ์เยอะคือมีวัดทางศาสนาเยอะ ผู้คนไปเต็มรถราม้าช้างจอดเต็มแสดงว่าเขาไปวัดกันนึกถึงบ้านเราเมืองเราในหน้าเข้าพรรษาวันธรรมสวรรณสามัคคีบ้านโน้นเมืองนี้เราไปดูไปฟังธรรมร่วมกันที่พูดเป็นภาษาบ้านเราว่าทำบุญร่วมญาติตักบาตรร่วมกันกินข้าวห่มผ้ากินปลาห่มถ้วยกินกล้วยห่มวีกินปีห่มกาบอาบน้ำห่มว่างฟังธรรมห่มวัดฟัดเข่าห่มร่านประสานจิตใจสางคุ้นงามคุ้มดีทำนองนี้แหละในเมืองเล็กๆอย่างเมืองวินชัตเตอร์แม่เห็นและชื่นใจพี่น้องชาวฝรั่งพี่น้องชาวคริสต์เข้าโบสถ์เข้าเชิดรถเป็นร้อยสองร้อยคันแต่ในเมืองใหญ่ๆก็เริ่มไม่อยากจะสนใจเรื่องศาสนาเท่าที่ควรเขียนไว้ใส่ในเงินว่า In God We Trust แปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเด็กหนุ่มๆรุ่นหนุ่มมันกลับไปเขียนพี่เลนพี่สดานใส่เสื้อข้างหลังมันเลยมันบอกอินกันวีทัสแปลว่าเราฝากชีวิตจิตใจและมั่นใจอยู่กับปืนว่าอย่างนี้มันก็มีเป็นธรรมดาอีกนั่นแหละเพราะนั้นมีหลายอย่างนะที่เขาดีสหรัฐอเมริกานี่ที่นี่อยากจะบอกว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่าบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านมีระเบียบเรียบร้อยสงบงามนั้นเพราะเขาปฏิบัติถูกธรรมถูกต้องตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่เขาปฏิบัติถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยมีมงคลมงคล38ตั้งแต่อาเสวนาจะภารนังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังเนี่ยเขามีมากกว่าครึ่ง38เนี่ยเขาปฏิบัติตามมากกว่าครึ่งแต่พวกเรานั้นถือศาสนาก็เหมือนสักแต่ว่าถือเหมือนกับว่าศาสนานี่เป็นสิ่งให้ถือก็เลยถือไปเฉยๆถือไปหอบไปหิ้วไปแต่ไม่ได้ดูเลยว่าอะไรที่ตนเองถือนั้นถือไปถือมาขี้เกียจถือก็วางไว้ซะก่อนโยนทิ้งบังก็ได้ใครเอาอะไรมาแลกเขาเอาเงินมาจ้างไปถือศาสนาอื่นก็ขี้เกียจถือแล้วตัวนี้หนักก็โยนทิ้งคือถืออยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรในสิ่งที่เราถือเพราะนั้นพวกเรานับถือพุทธศาสนาแต่วิถีชีวิตของเรามันสวนทางกับพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเราก็เลยไม่เจริญเท่าที่ควรจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยน่าจะเจริญได้มากเพราะว่ามีพุทธศาสนาที่ดีที่งามมากเลยคำสอนทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมมันดีงามทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตและสังคมแต่เรามันถือไปเฉยๆบ้านเมืองเรานั้นไม่ใช่ยากไม่ใช่จนอยู่ในระดับดินฟ้าอากาศทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในระดับที่มาตรฐานไม่น่าจะจนไม่น่าจะเดือดร้อนวุ่นวายคำสั่งสอนก็ดีก็งามทั้งหมดนี้เพราะว่าเราเข้าไม่ถึงหลักธรรมเราถือเฉยๆเราไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรเงินทองเพื่อการพัฒนางบประมาณแผ่นดินแต่ละปี800,000 ล้าน900,000 ล้านประเทศเล็กๆเพียงแค่นี้เงินจำนวนขนาดนี้มหึมาเลยพอที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองแต่เสร็จแล้วมันกลับลงสู่พื้นที่จริงๆกับครึ่งอีกส่วนครึ่งก็หายเข้าไปกับสายลมหายไปในกระเพาะของไข่ก็ไม่รู้มันผิดกันมากเลยคนรวยรวยล้นฟ้าคนจนจนกรอบแกบชอบแยบจะกินเกลือกันแต่ของเขาเนี่ยเขามีหลายอย่างเขาประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งๆที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนามันเหมือนกับกินยาที่ถูกโรคก็หายโดยไม่ต้องรู้จักชื่อยาเลยก็ได้ไม่รู้จักแม้กระทั่งว่ายาที่เขาฉีดเข้าไปในตัวเนี่ยมันชื่อว่ายาอะไรไม่ต้องถามว่าเอาอะไรมาทำยาชนิดนี้กินเข้าไปมันหายเจ็บหายไข้หายไอหายพยาธิโรคาจนอยู่เย็นเป็นสุขถามว่าทำไมคุณยังหายไข้เฉยฉันกินยากินยาอะไรไม่รู้หรอกไม่รู้เขาให้กินก็กินกินแล้วมันก็เลยหายเพียงแต่ชื่อยาก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องรู้ต่อไปว่าเอาอะไรทำยาชนิดนั้น แต่ว่ามันได้ถูกกินเข้าไปก็เลยไปแก้โรคหายเหมือนกับประเทศฝรั่งเขาปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในมงคล38สิ่งที่ดีที่งามสำหรับชีวิตและสังคมเนี่ยมากกว่าครึ่งที่เขาได้นับถือมาที่เขาปฏิบัติตามทั้งที่เขาไม่รู้เหมือนคนไข้กินยาแล้วก็หายโรคต่างๆที่ไม่รู้จักชื่อยาและตัวยาที่เอามาประกอบกันแต่พวกเรานี่บางทีรู้จักแต่ชื่อยารู้จักแม้กระทั่งตัวยาเอาอะไรต่ออะไรมาเป็นยาชุดนี้ขนาดนี้แต่ถือยาใส่กระเป๋าไว้เฉยๆไม่เอามากินก็เลยเกิดโรคเกิดพยาธิกำเริบเสบสานไปเหมือนกับถือพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้พูดกันเป็นปีเป็นขุยเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่ได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังที่พระพุทธเจ้าว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดคำว่าบูชานั้นแปลว่าระลึกรู้จักคุณรู้จักค่าและกระทำเพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าคำว่าบูชามาจากคำภาษาบาลีว่าปูชาหรือว่าปูเชติภาษาอังกฤษแปลว่า appreciative action แปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณรู้จักค่าของบุคคลของกิจกรรมเพราะฉะนั้นบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นก็หมายความว่ารู้จักคุณค่าบุคคลผู้มีคุณมีค่าแล้วก็เอาสิ่งที่มีคุณมีค่าจากท่านมาใช้เราจึงเห็นอนุสาวรีย์ต่างๆไปในรัฐสภา50กว่ารัฐเขาก็ปั้นรูปผู้ว่าการรัฐทุกรัฐคนแรกเอาไว้ประธานาธิบดีบ้านของประธานาธิบดีตายไปแต่เมื่อไหร่เขาก็ยังรักษาไว้เป็นของหลวงใครจะเข้าไปดูไปชมต้องเสียบัตรผ่านประตูรักษาสภาพอันนั้นไว้ท่านผู้นี้ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติอย่างไรจารึกไว้แล้วก็มีเทพบรรยายคนทั้งหลายไปก็ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจเนี่ยลุยอาร์มสตรองที่ขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ยานอวกาศอพอลโล11ลงมาเขาเอามาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์อวกาศตั้งแต่เริ่มทำอวกาศทุกยี่ห้อเขาก็เอามาจำลองไว้เก็บไว้แล้วก็มีเทพบรรยายมีผู้บรรยายเราไปเราก็ได้รับความรู้ ไปที่องค์การนาซาไปดูจรวดที่เขายิงขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นขับส่งดาวเทียมขึ้นไปเขาก็เอามาตั้งไว้แล้วก็เขียนจารึกชื่อบุคคลจารึกผู้ออกแบบจารึกผู้กระทำไปถึงนู้นถึงนี้ล้มเหลวอย่างไรผู้ได้กระทำต่อเขาจารึกมีเทพบรรยายสุดท้ายจรวดนั้นเขายังจารึกอีกเลยว่าคนที่ดีไซน์ออกแบบมาชื่อคนนั้นคนนั้นเขาไปได้แบบจริงๆมาจากไหนมาจากบ้องไฟประเทศไทยแลนด์เขาบอกว่าThis idea ไอเดียนี้แนวคิดนี้ We get from Thailand เราเอามาจากประเทศไทยดูสิเขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะโง่เขาไปเอามาจากประเทศไทยเขาไปเห็นคนไทยทำบ้องไฟเห็นคนลาวทำบ้องไฟเขาก็เอามาคิดเอาตัวนี้เป็นท่อนขับส่งขึ้นไปจนไปถึงดวงจันทร์แล้วยานอยู่บนหัวมันก็ลงสู่ดวงจันทร์ตอนลงมายานก็ลงมาเองแต่พวกเราไม่ได้จารึกดอกบางไฟมีแต่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โกนจกโลกละเม่นขุมขี้ยางสั้นสังหลางมือเสิร์ฟกินเหล้าโอ้โหโอ้ทำมากี่พันปีแล้วก็โอ้โหโอ้กินเหล้ากันอยู่เพียงแค่นี้เขามาเห็นปั๊บก็เอาไปพิจารณาไปทำต่อขึ้นถึงดวงจันทร์มันผิดการนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าวินัยโยจะสุสิกขิโตพหุสัจจัญจะสิบปัญจวินัยโยจะสุสิกขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตมังฝรั่งเขาพหุสัจจัญจะเขาฟังเขาศึกษาสิบปัญจทำให้ชำนาญคล่องแคล่ววินัยโยจะมีระเบียบ